ว่าตราบาปเนี่ยก็หมายความว่าเราได้เห็นมันแล้วปุ๊บนิมิตเครื่องหมายของความไม่ดีเนี่ยมันจะโผล่มาอาจจะทำให้จิตของเราตกไปอยู่ในห้วงของอกุศลก็ได้เพราะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยต้องรักษาให้ดีบางทีคำขอโทษง่ายๆไม่ยากช่องนี่บางทีปัญหาแทบไม่เห็นที่จะพูดกันที่จะทำความเข้าใจกันแต่ขอให้ทำแต่ทำฟังช่องนี่มันมี ย ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณเป็นประจำทุกวันบุฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาเปิดสถานีโดยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่มันจะประกอบด้วยปัญญาให้เรามีความเข้าใจจิตใจนุ่มนวลอ่อนเหมาะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะใช้กำลังจิตกำลังใจที่มีในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปให้มันไปตามหนทางที่เป็นทางลุ่มเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งในที่นี้หมายถึงทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนั่นคือมรรค8เราเปรียบเทียบทางดูบ้างทางที่มันขรุขระไปได้ยากมีอันตรายมีขวากหนามทางแบบนี้ไม่ควรไปทางที่โล่งโปร่งควรไปทางนั้นเราจะเห็นไหมบางทีมันก็ต้องอาศัยคนมาชี้บอกบอกว่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้ให้ไปทางนี้ชี้บอกมาแล้วจะเดินตามได้ไหมคนนั้นก็ต้องเดินตามกันมาโดยเส้นทางนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเอองั้นฉันก็ไปทางสบายๆแบบมีความสุขประกอบด้วยความสบายบางทีอาจจะทำชั่วบ้างเราก็ให้มันได้สบายๆขี้เกียจนี่ถ้าเข้าใจสบายหมายถึงขี้เกียจนี่คือเข้าใจผิดถ้าเข้าใจสุขเวทนาหมายถึงดีคือเข้าใจผิดเข้าใจทุกขเวทนาว่ามันไม่ดีเนี่ยเข้าใจผิดเลยแต่สิ่งที่ถูกก็คือสุขทุกข์มันมีทุกที่สุขก็มีทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาโลกมนุษย์ของเราประมาณนี้มันพอๆกันแต่สิ่งที่เป็นโล่งโปร่งคือกุศลธรรมคือทางมรรคแปดสิ่งที่ไม่โล่งไม่โปร่งคืออกุศลธรรมบางคนทำอกุศลก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นธรรมดาบางคนทำกุศลก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าโลกเรามันเป็นแบบนี้สุขทุกข์มีเป็นธรรมดาเราจึงต้องเดินบนทางโล่งทางโปร่งเพื่อให้อย่างน้อยมันไปถึงที่ที่มันจะถูกต้องสุขทุกข์มีเป็นธรรมดาแล้วคุณยังทำไม่ดีไปตามทางผิดไปทางอบายเนี่ยมันไม่ดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ดำวังก็จึงเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงให้รายการธรรมะนี่มาเป็นรายการแรกตั้งแต่เปิดสถานีเลยเอาฤกษ์เอาชัยเอามงคลกันเอาไว้ก่อนข้าพเจ้าก็รับผิดชอบหน้าที่นี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นการนำโจทย์จากชีวิตจริงมาวิเคราะห์แจกแจงเปิดประเด็นปัญหาพูดคุยคำตอบที่ซ่อนอยู่แล้วก็ปรับสมดุลด้วยสัจธรรมะเพื่อให้เห็นทางตัมฟังให้เห็นเส้นทางที่จะดำเนินต่อไปได้ในรายการของเรานั้นจึงแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงแรกเป็นช่วงเห็นทางธรรมที่จะนำเรื่องราวที่ตัมฟังหลายท่านได้มีการฟังธรรมะแล้วมีการปฏิบัติธรรมะแล้วแล้วเห็นช่องทางนี้ได้ไปอย่างไรอย่างไรและในช่วงที่สองของรายการเป็นช่วงของการปรับตัวแปรแก้สมการโดยจะนำโจทย์มาวิเคราะห์แจกแจงหาคำตอบกันในเบื้องต้นนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังส่งมากันหลายท่านเลยท่านแรกที่ส่งมานี้มาทางหน้าเว็บไซต์ donhaisok.fm คือคุณปฐวีธนานันท์จ จากจังหวัดนครราชสีมาท่านบอกว่าได้ฟังรายการธรรมอรับอรุณนี่มาตั้ง10ปีแล้วโดยในช่วงแรกๆที่ฟังเนี่ยก็มีคนเปิดให้ฟังเราก็ฟังนี่โอ้ต้องแยกประสาทหูอย่างมากเพราะว่าเขาก็มีลำโพงอีกอันหนึ่งที่เปิดเสียงอีกอันหนึ่งเหมือนกันแทรกกันมาก็จึงต้องตั้งใจฟังอย่างมากพอมีการปรับเปลี่ยนมีฟีดแบคแล้วเขาก็เปิดแต่ธรรมะอย่างเดียวตัวเองก็ได้รับฟังพอมาภายหลังที่จังหวัดโคราชนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยมีรายการอื่นมาแทรกในทางวันศุกร์หลังจากนั้นทางทีมงานของเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันสามารถฟังย้อนหลังได้สามารถฟังแบบออนดีมานด์ได้ก็จึงมาตามรับฟังได้สามารถสืบค้นเรื่องราวต่างๆที่คาใจได้แต่ไม่อีกคุณปฐวีเล่าให้ฟังว่าก็ได้มีการพูดคุยกับคนอื่นที่ได้ฟังรายการเหมือนกันสอบถามมีการพูดคุยธรรมะกันอยู่เป็นประจำเรื่องตรงนี้ดีนะท่านฟังที่ว่าเรามาเจอกันแล้วแทนที่จะคุยกันเรื่องโลกคุยกันเรื่องการเมืองคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศคุยกันเรื่องรถติดบนนั่นนี่เนี่ยมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้ามาเจอกันแล้วพูดคุยธรรมะอันนี้ดีมีท็อปปิกมีเรื่องราวให้ได้มาเปิดประเด็นพูดคุยกันบางครั้งก็เขียนจดหมายมาถามบ้างคุณปฐวีแล้วก็พอฟังไปเนี่ยมันได้สติปัญญาอย่างมากจนว่ามีการพัฒนาตนขึ้นแล้วก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกจนว่าแล้วหากถามว่าฟังรายการธรรมารับรุนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยท่านบอกไว้อย่างนี้คุณปฐวีในข้อแรกบอกว่าทำให้สมาธิดีขึ้นเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยน่าสนใจจึงต้องตั้งใจฟังข้อนี้สำคัญท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนช้างพันดีเป็นพันอุโบสถที่เขาฝึกแล้วอย่างดีเนี่ยจะต้องเป็นช้างที่รู้ฝังคือควานช้างจะสั่งให้ทำอะไรเนี่ยทำหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเคยทำหรือไม่เคยทำตั้งจิตเงี่ยโสดลงสดับเพื่อที่ว่าไอ้ควานช้างสั่งอะไรควานช้างสั่งอะไรแล้วเปรียบเทียบมากับบุคคลในธรรมะไว้ในนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้จักฟังเนี่ยคือถ้ามีใครแสดงธรรมอยู่เราเงี่ยโสดลงสดับนี่ถือว่าเราเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นี่จิตเราเป็นสมาธิแน่นอนนี่คือคุณปฐวีเล่ามาในข้อที่1ข้อที่2บอกว่าหลังจากได้ฟังแล้วกำหนดเนื้อความแล้วเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้ทำให้สตินั้นมั่นคงขึ้นในเวลาปกติดำเนินชีวิตต่างๆนี่ทำกิจการงานนั่นนี่แล้วมันก็อารมณ์เย็นลงมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเห็นได้ชัดเจนคือก่อนหน้านี้มันจะเร่าร้อนรุ่มร้อนใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็จี๊ดหรือนี้ใครจะเป็นยังไงก็สบายใจมากขึ้นว่างี้นี่เป็นเรื่องสำคัญทุกฝั่งที่ว่าพอเรามีการฟังธรรมะด้วยศรัทธาแล้วใช่ไหมกำหนดเนื้อความได้คือทรงจำไม่ได้ใครครวญหาในเหตุผลแล้วเอามาแอพพลายเอามาใช้เอามาปฏิบัติตั้งไว้ซึ่งธรรมนั้นตนบาอันนี้จะเป็นกระบวนการเพื่อที่จะให้รัสรู้ธรรมก็เรียกว่าสัจจานุโพธิคือการตามรู้ซึ่งความจริงที่ต้องตามรู้ซึ่งความจริงโดยการปลุกศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสวดลงฟังย่อมได้ฟังซึ่งสัจธรรมเมื่อได้ฟังซึ่งสัจธรรมแล้วจะสามารถทรงจำเนื้อความได้เราก็มาใคร่ครวญเนื้อความที่ทรงจำนั้นธรรมะนั้นก็ทนต่อการเพ่งพิสูจน์จะเกิดฉันทะมีความอุตสาหะสามารถหาสมดุลแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นได้นี่คือสำคัญว่าเราต้องตั้งตนไว้ในธรรมนั้นได้เป็นทั้งหมด12กระบวนการในการที่เราจะตามรู้ซึ่งความจริงให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นกระบวนการที่คุณปฐวีได้ปฏิบัติมาจึงทำให้เห็นทางธรรมะที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันได้เรื่องนี้แหละสำคัญเพราะว่าถ้าเรามาวาดปฏิบัติธรรมแล้ว บางทีบางคนเนี่ยก็ทำได้เฉพาะเวลาในช่วงที่ปฏิบัติอยู่วัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับอยู่บ้านแล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ได้รับการควบคุมไว้ไม่เหมือนกับการครองเรือนที่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับอยู่ในป่ารกชัดบางทีมันก็มีอันตรายมีอุปสรรคมีขวากหนามมีเรื่องราวกับคนนั้นคนนี้ชิบาถะเยอะแยะมันมีทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ามันอยู่วัดแล้วคุณทำได้ดีวันนี้มันดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใครๆก็ทำได้แต่พออยู่บ้านแล้วคุณจะทำได้ไหมนี่คือสำคัญอยู่บ้านรองเรือนทำงานนั่นนี่แน่นอนว่าเราทำไม่ได้เหมือนตอนที่อยู่ที่วัดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยให้มันเห็นทางว่าฉันต้องดำเนินไปตามทางนี้ฉันต้องดำเนินไปตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตั้งตนอยู่ในตำนี้ให้ได้นี่สำคัญแล้วเรื่องรูปแบบเนี่ยอย่าไปติดยึดมากจนฟังว่าต้องเป็นรูปแบบนี้อย่าเป็นรูปแบบนั้นว่าต้องนั่งสมาธิเท่านั้นหลับตาคือมันก็เป็นรูปแบบนะแต่จริงธรรมะเนี่ยมันไม่เป็นรูปแบบคือมันไร้รูปแบบจิตไปเป็นแบบไหนมันเป็นไปตามแบบนั้นก็จิตคนเรามันไร้รูปแบบเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นก็ได้ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นได้ทุกฝั่งไร้รูปแบบรูปแบบที่เขาแบบพยายามกำหนดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนเฉยๆเลยเป็นแนวทางในการปฏิบัติแต่เวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยช้างอาชาในฉันเจนสงครามมีงางอนงามเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีทำได้ทุกรูปแบบออกสนามรบแล้วมันไม่เหมือนกับสนามฝึกไม่เหมือนกับสนามซ้อมมันเป็นสนามจริงเรามาอยู่วัดฝึกปฏิบัติธรรมะหรือฟังธรรมะจากรายการวิทยุจากพอดแคสต์หรือจากเว็บไซต์ก็ตามเนี่ยเหมือนฝึกเฉยๆแต่เวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยคือตอนกินข้าวแล้วมีปีกแมลงสาบหรือหนวดแมลงสาบอยู่ในนั้นเนี่ยคุณจะทำใจให้มันแบบเฉยๆชิวๆได้ไหมหรือเวลาที่เราขับรถแล้วเราอยู่ๆก็มีใครมาขับปาดหน้าเบียดเอี้ยขึ้นมาอย่างนี้เราจะทำจิตให้เฉยๆชิวๆมีเมตตาได้ไหมหรือเวลาที่เจอปัญหาอุปสรรคอย่างกรณีของเชื้อโควิดระบาดขึ้นรอบใหม่นี่โอ้ยอะไรต่างๆที่เตรียมมามันบู้บี้พังไปหมดแล้วนี่เราจะทำจิตให้มีความมั่นคงมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะเฉยๆชิวๆมีอุเบกขาได้ไหมนี่สำคัญจุดสำคัญจริงๆมันคือตรงนี้มันคือข้อสอบนั่นแหละท่านฟังเราทำมาอีกประการที่สามที่คุณปฐวีเขียนมาก็คือการที่มีการพานำนั่งสมาธิอันนี้ชอบมากไม่ว่าจะช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่มีการนั่งสมาธิสัก10นาทีก่อนที่จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหรือว่าเป็นรายการในช่วงของวันอังคารคือรายการเข้าใจธรรมที่จะนำนั่งสมาธิกันตลอดคาบเลยโดยนำธรรมะเรื่องราวต่างๆมาอธิบายมาวิเคราะห์ปฏิบัติกันไปเพราะได้พูดถึงว่าถ้าทำคนเดียวบางทีมันจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบแต่พอมีครูบาอาจารย์มาพาทำแล้วก็มีกำลังใจตั้งใจทำต่อมาได้แล้วยังมีฟีดแบ็กท่านผู้ฟังจากคุณปฐวีว่ามีซีดีเก็บไว้ทุกปีเลยที่ผ่านมาสามารถนำมาเปิดฟังย้อนหลังได้แล้วในที่นี้ก็ขอบคุณคุณเตือนใจกับคุณชมพลมาด้วยที่ได้เสียสละเวลามาในการที่จะช่วยจัดรายการแล้วก็ยังขยายมาถึงทีมงานต่างๆของพระมหาไพบูลย์ที่มาช่วยดำเนินการไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดต่อผู้ที่จะเขียนข้อความลงไว้ให้ในเว็บไซต์คนจัดการเรื่องโพสต์ต่างๆนี่เป็นทีมงานที่ช่วยกันทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังฟังออนไลน์หรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆกันได้อย่างสะดวกนี่เป็นจดหมายจากคุณปฐวีมีท่านหนึ่งด้วยจากคุณสาธรคุณสาธรนี่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโซในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็กลับมานี่ได้ทำสมาธิทุกวันเลยดีมากพยายามรักษาศีล5เราก็ชอบในช่วงของสมการชีวิตนี่แหละที่ได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการทางโลก มาปรับปรุงใส่รวมกันไปกับธรรมะว่าธรรมะนี่มันมีอยู่ตรงส่วนไหนบ้างนี่ได้ประโยชน์มากตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเป็นสัตวแพทย์อยู่แล้วก็จึงอยากจะนำหนังสือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาไว้ที่วัดให้อันนี้ก็ยินดีรับให้ท่านฟังรับได้ไม่มีปัญหาข้าพเจ้าอ่านหาดูข้อมูลตรงจุดไหนที่มันจะสอดคล้องกับธรรมะแล้วก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังได้แต่ไม่ก็ยังมีข้อความมาจากคุณรุ่งศักดิ์คุณรุ่งศักดิ์นี่ก็บอกว่าฟังรายการธรรมะรับอรุณแล้วเกิดปีติสุขทุกครั้งที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านทางรายการนี้ด้วยก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านฟังบางทีบางครั้งคำถามของบางคนที่เขาถามมาเขียนมาหรือมันก็เป็นข้อสงสัยที่เคยอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกันพอได้ยินได้ฟังคำตอบแล้วมันก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาการฟังทำตามการเนี่ยจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตของเราด้วยมากก็ตามน้อยก็ตามล่ะคือมากน้อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันดูดิบางคนมาต่อว่าบอกว่าเอ้ยนี่คุณปฏิบัติทำแล้วเอ๊ะทำไมมาเป็นอย่างนี้อยู่ยังด่าคนอยู่ยังมีปัญหานั่นนี่ก็คนมันปฏิบัติได้ไม่เท่ากันในบางครั้งบางคราบางวาระอารมณ์มันหลุดไปเนี่ยมันก็ได้ด่าคนบ้างใช่ไหมล่ะพอเผลอเพลินด่าว่าไปซึ่งมันไม่ดีล่ะมันใช้เครื่องมือมันคนอื่นเขาได้ช่องเนี่ยเขาก็ประณามเลยอ้าวนี่คุณปฏิบัติธรรมลงแต่โพสเรื่องธรรมะอะไรต่างๆแล้วทำไมยังมาด่าว่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าบางทีมันก็หลุดไปการนำธรรมะไปใช้งานในชีวิตประจำวันในที่นี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้ามีท่านฟังในช่วงเห็นทางธรรมนี้วันนี้เรายาวสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่เขียนมาจากท่านผู้ฟังหลายๆท่านในวันนี้ก็มีจดหมายมาจากอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามชื่อว่าคุณสุภาพรแล้วก็พระเจ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยอันนี้เขียนเป็นจดหมายเป็นลายมือมาเลยคิดว่าน่าจะใช่ว่าคุณสุภาพรจากอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเขียนมาตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาบอกว่าได้ฟังธรรมอรปรุณมาเกือบ10ปีแล้วฟังทุกวันเลยเป็นเวลาออกอากาศที่เหมาะมาก5:00นี่ต้องลุกขึ้นตื่นมาทำกับข้าวทำงานบ้านทำไปก็ฟังไปด้วยฟังนี่โอ้ชอบเรื่องความรู้จักพระไตรปิฎกที่นำเรื่องยากๆมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายในที่นี้ก็คงจะหมายถึงช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรามาพบกันในทุกวันศุกร์นำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังต่อไปที่คุณสุภาพรเขียนมาเล่าบอกก็คือเมื่อฟังรายการธรรมารับรุ่นจบแล้วเนี่ยก็มีช่วงเวลาอื่นที่เปิดฟังรายการของหลวงพ่อปยุตโตด้วยในเรื่องราวธรรมะต่างๆและในอดีตที่ผ่านมาคุณสุภาพรเนี่ยก็ได้เคยมาฟังเทศที่เขามีการจัดมีเทศมีทอล์กอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็เลยคิดว่าอยากจะให้ได้พระมหาไพบูลย์เนี่ยไปจัดรายการเทศชนิดที่แบบเห็นตัวกันเป็นๆสามารถที่จะสอบถามไต่ถามเรื่องราวต่างๆได้อยากจะให้มีอีเวนต์แบบนี้ก็สามารถทำได้ท่านฟังบางครั้งบางคราวข้าพเจ้าก็ไปเทศนอกสถานที่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์นะในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็มีสถานการณ์การระบาดของโรคเกิดขึ้นอยู่การจัดอีเวนต์อะไรมันก็ต้องมีความระมัดระวังอันนี้ก็จะบอกในรายการนี้เลยว่าไอ้ที่เราจะไปจัดรายการสดทางสถานีวิทยุในวันที่9 10และก็11มกราคมนี่อันนี้ต้องขอเลื่อนไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนของโรคโควิด19ที่เราจะจัดรายการสดในเดือนมกราคม9 10และ11ที่จะเปิดรับสายจากท่านผู้ฟังแล้วก็ให้มาพบปะเจอกันได้หลังจ จากที่รายการเราจบแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเลื่อนไปก่อนแล้วจะเลื่อนไปถึงวันไหนแม้ก็ต้องแจ้งให้ทราบในภายหลังอาจจะเป็นช่วงกลางปีเดี๋ยวจะนัดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันที่9 10 11มกราคมเนี่ยจะเป็นรายการที่มีปกติไม่ได้เป็นการจัดรายการสดแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีรายการนะก็ยังมีรายการอยู่เป็นรายการปกติไม่ว่าจะกุดเพชรในพระตรัยปิฎกทุกวันเสาร์รายการตามใจท่านในทุกวันอาทิตย์หรือก็สมการชีวิตกับคุณทรงพลในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์และเหล่านี้คือจดหมายที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งกันมาไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ donhaisok.fm หรือว่าเขียนเป็นจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ยินดีต่อกันเข้ามาแล้วแบ่งปันข้อมูลข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่าให้ฟังในช่วงของเห็นทางธรรมในทุกวันจันทร์รายการสมการชีวิตเอาละท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เราจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวมาพูดคุยนั้นเดี๋ยวจะมาพบกันพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในยากมาในคุตกนิกายธรรมบทพุทธวรรคข้อที่24กิจโฉพุทธานะมุปปาโทพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติยากความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่นาคราชชื่อว่าเอรกัปปตะผู้รอคอยการอุบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมะและสั่งสมกุศลธรรมให้พ้นจากอัตภาพนาคพญานาคจึงออกอุบายให้ธิดากับเพลงด้วยบทที่ว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าพระราชาอย่างไรพระราชาจึงชื่อว่ามีทุดีบนพระเศียรเป็นต้นกับเพลงล่วงไปพุทธันดรหนึ่งก็ไม่มีใครตอบได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกทรงให้อุตรามานพไปขับเพลงแก้ด้วยบทที่ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารทั้งหกชื่อว่าพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรเป็นต้นพญานาครู้ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์จึงทรงแสดงความที่ได้เป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตเป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากและภาษิตที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นเป็นการยากก็พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยากยิ่งก็เพราะต้องใช้ความพยายามสั่งสมบารมีนานมากเมื่อจบเทศนาแม้นาคจะไม่บรรลุธรรมเพราะเป็นเดรัจฉานแต่ก็ได้อนุภาพเที่ยวไปอย่างมานุ และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้อยู่ในการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการปัญหาประเด็นที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาในวันนี้คือเรื่องราวของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องราวจากจดหมายต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนกันมาเนี่ยจุดหนึ่งที่จะพบกันบ่อยมากที่สุดเลยก็คือว่าหลังจากที่ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วมันก็ดีละจุดที่มันสงบมันก็ได้แม้แต่ว่าพอกลับมาบ้านแล้วมันคิดเยอะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันทำให้จิตไม่สงบนี่ประเด็นนี้ข้อที่หนึ่งส่วนในประการที่สองคือความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างคือเราอยู่วัดเนี่ยบางทีมันก็อยู่คนเดียวไม่ต้องสูงสิงกับใครนี่เป็นธรรมดาใช่ไหมแต่พอออกมาอยู่ครองเรือนจะไม่สูงสิงกับใครเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องยากบางทีเขายิ้มให้เราทำหน้าเฉยๆบางทีก็อาจจะเกิดคิดไปเป็นอย่างอื่นเกิดโกรธกันไม่พอใจก็มีปัญหากันอีกเราจะนำธรรมะที่เรารู้มาเรียนมาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ันดับแรกก่อนเรื่องของความคิดนึกคนเราเนี่ยมันอยู่ครองเรือนมันต้องได้คิดคิดนั่นคิดนี่ใช่ไหมถ้าเราจะไปเหมาเอาหมดเลยว่าโอ้คิดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอกุศลมันทำให้จิตฉันฟุ้งซ่านอันนี้คิดผิดคือหมายถึงเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งที่ถูกก็คือไม่ใช่ทุกความคิดจะเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่จริงเอาแล้วยังไงนะเอาก็ดูดิอย่างเวลาที่เราสอบอย่างเงี้ยสอบเลื่อนชั้นนะจากประถมมามัธยมจากมัธยมมาเข้ามาวิทยาหรือปวช.ปวส.ก็ตามอ่ะความที่ว่าเราสอบผ่านมาได้แสดงว่าคุณต้องสามารถเอาจิตใจจดจ่อไว้กับคำถามมีความคิดนึกเพ่งไปทางคำตอบกรอกเขียนลงไปได้ตอบได้อันนี้คือสมาธินะผมลองดูดิถ้าคนที่ไม่มีสมาธิเวลาเข้าห้องสอบนี่ถ้าเกิดแบบตกใจฟุ้งซ่านหวาดกลัวนี่คือไม่มีสมาธินะเป็นอย่างเงี้ยอุจจาระปัสสาวะมันไม่ออกมันอั้นเข้าอั้นเข้านี่ก็ทำข้อสอบไม่ได้เราให้เตรียมตัวมาดีขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดจิตไม่เป็นสมาธิในเวลาสอบนี่มันก็สอบไม่ผ่านแล้วตอนที่ทำข้อสอบนี้ไม่ต้องคิดหรอก็คิดเหมือนกันก็ใช่ไงหรือแม้แต่คนทำงานประชุมปรึกษาหรือเรื่องงานต่างๆเอ้าคุณประชุมคุยกันเรื่องว่าฉันจะทำโครงการนี้ฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างนี้ถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันก็คุยกันไปเรื่องอื่นคุยกันไปบ่นนั่นตีเตียนนั่นนี่ให้ร้ายคนนั่นคืองานนี้มันไม่เดินนะแต่มีการประชุมแบบนี้หรือบางทีก็คุยเรื่องเรื่อยเปื่อยนอกเรื่องกันไปเลยแต่ถ้าเราประชุมปรึกษางานได้มีโซลูชันอะไรต่างๆนี่แสดงว่าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วคุณนั่นแหละคือความคิดอย่าไปเหมารวมเอาว่าความคิดทั้งหมดเป็นอกุศลทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่ความคิดส่วนที่เป็นกุศลก็มีความคิดส่วนที่เป็นอกุศลก็มีอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะกำหนดบทเพียรชนะพูดขึ้นในธรรมะข้อต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องคิดหรือบางทีไปดูเล่าเหตุการณ์ในอดีตบอกถึงเรื่องราวที่จะมาในอนาคตนี่คือฌานสี่นะคิดนะนี่คือท่านทำได้อย่างชำนาญความคิดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนท่านผู้ฟังคือส่วนที่เป็นไปในทางกามพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นการหลีกออกจากกามไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่ดีเป็นอกุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนนี่แหละอย่าไปคิดมันตัวอย่างเช่นอะไรบ้างความนี่ก็คือความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจไปในสิ่งต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรามีความยินดีในอาหารยินดีในเครื่องนุ่งห่มปัจจัย4สิ่งต่างๆแล้วความยินดีพอใจนั่นน่ะไม่ดีคิดว่าโอ้นั่งสมาธิแล้วมีความสุขจากกามมันคนละเรื่องแล้วอันนี้เขาเรียกฝันกลางวันก็ไม่เรียกว่านั่งสมาธิแล้วฝันกลางวันเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านี่คือฟุ้งซ่านแต่ชอบเนี่ยมันผิดไงแต่พอจะทำจิตให้เป็นสมาธิคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ที่ไม่ใช่กามบอกตัวเองฟุ้งซ่านซึ่งมันไม่ใช่ไงท่านฟังเพราะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะรู้การที่จะทำให้เรารู้จักแยกแยะนั้นก็คือสติเนี่ยต้องมีอยู่เสมอแล้วบางคนก็จะคิดว่าโอ้ยสติฉันมันมีน้อยบางทีเมื่อยังหลุดอยู่นั่นแหละก็คือการทำงานของสติมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกฝั่งบางทีมันก็หลุดบางแต่พอเราเลิกได้เมื่อไหร่ว่าเราหลุดแล้วเนี่ยเอาอันนั้นน่ะคุณมีสติแล้วไงเราก็มาเสียใจกับไอ้ที่หลุดไปแล้วโหไอ้ตอนนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยจดจ่อให้ดีนี่คือสำคัญอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันมีความคิดนั่นคือฟุ้งซ่านอย่าไปคิดไม่ดีว่าบางทีหลุดแล้วนั่นคือฉันไม่มีสติก็ไอ้ที่รู้ว่าตัวเองหลุดนั่นมันคือสติอยู่แล้วความคิดต่างๆที่ไม่ใช่การพยายามเบียดเบียนนั่นคือสมาธิอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยมันมีความคาดหวังไงหรือ expectation ถ้าคุณมีความคาดหวังนะมันเป็นความอยากหรือเปล่าถ้าอยากมีปัญหาทันทีบางคนก็อยากที่ว่าจะ ให้จิตเราเป็นสมาธิเหมือนตอนอยู่ที่วัดก็มันจะไปเหมือนกันได้ยังไงก็มันเป็นคนละที่กันมันคนละสิ่งแวดล้อมกันถ้าเราอยากปุ๊บเราจะกลุ้มใจทันทีถ้าเราอยากปุ๊บเราจะเสียใจทันทีถ้าเราอยากปุ๊บมันจะเป็นทุกข์ทันทีโอ้ทุกข์เนาะเวลาไม่ได้เหมือนกับอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังดูฟังอย่าไปมีความอยากอยากว่าต้องได้แบบนั้นอยากว่าต้องได้แบบนี้ไม่อะแต่เราทำให้มันถูกทำให้มันถูกนั่นคือรักษาสติไว้รู้ลมหายใจบ้างนึกพุทโธบ้างทำให้มันถูกคือมีศีลรักษากายรักษาวาจาอย่าโกหกอย่าด่าว่ารู้จักแบ่งปันใช้จ่ายทรัพย์รู้จักที่จะมีความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลมีเมตตาพอเรารู้จักที่จะทำอย่างนี้นี่คือสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเจอเหตุการณ์แบบไหนๆบางทีมันก็มีสุขมีทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเราต้องรู้จักแยกแยะสุขทุกข์ออกจากความเพียรออกจากความอยากเพราะว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดานะก็เรียกว่าทุกข์กองทุกข์ความอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์ความเพียรเป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์มันเป็นคนละอย่างกันแต่มันมารุมกันอยู่ในจิตใจของเรามันถึงมึนไงฟังอีกครั้งหนึ่งนะแยกแยะออกให้ดีความสุขความทุกข์นี่กองหนึ่งก็อยู่ในใจของเราความอยากให้มันได้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันได้เป็นอย่างนั้นคือสมุทัยคือตัณหามันก็อยู่ในใจของเราความเพียรสติสมาธินี่เป็นมรรคแปดใช่ป่ะมันก็อยู่ในใจของเราปัญหามันคืออย่างนี้ว่าถ้าคุณเอาความอยากมาใช้ร่วมกันกับความเพียรแล้วก็อยากที่จะมีความเพียรแล้วก็กำจัดทุกข์ออกไปโดยการที่ให้มีสุขไว้คือนี่มันผิดเลยฟังกันนะเราแยกเป็น3ก้อนใช่ไหมคือสุขทุกข์เป็นความสุขเป็นความทุกข์นี้ก้อนหนึ่งกองหนึ่งส่วนที่เป็นตัณหาความอยากได้แบบนี้ไม่อยากได้แบบนั้นคือกองหนึ่งส่วนที่เป็นความเพียรสมาธิสติเป็นมรรคนี่คืออีกกองหนึ่งใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราเอาความอยากมาติดกับมรรคอยากที่จะให้ได้ความสุขอยากที่จะไม่ให้ได้ความทุกข์แล้วสุขคุณดีไฟยังไงโอ้จิตฉันต้องนิ่งไม่คิดอะไรเลยแล้วทุกข์คุณดีไฟยังไงก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบนี่นะคือความทุกข์นั่นแหละผิดเพราะเอามรรคมาใช้กันคนละอย่างมีที่ไหนตัณหาเขาเอามาทำให้เพิ่มไม่มีไม่ได้ปัญหาเขาต้องละออกกำจัดออกมีที่ไหนคุณจะแยกสุขกับทุกข์ออกจากกันน่ะมันมาด้วยกันเนี่ยสุขเวทนากับทุกขเวทนามันมาด้วยกันคุณแยกกันมันไม่ออกหรอกเพราะว่ามันมาด้วยกันธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ของมาเนื่องกันด้วยกันคุณจะดึงแยกให้มันออกมันก็พังเราก็จะมีปัญหาด้วยข้อนี้หมายความว่าถ้าเราอยากที่จะทำจิตให้มันสงบได้เนี่ยคุณจะไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นของที่จะขู่บังคับปรุงแต่งแล้วก็จัดเก็บไม่ใช่ไม่ได้ได้ด้วยความสงบระงับทันวาได้ด้วยความละเอียดประณีตทันวาไม่ใช่ที่จะข่มขี่ห้ามกันตีแล้วบังคับแล้วมันจะได้เหมือนของเล่นเด็กเนี่ยนะท่านฟังก็มีช่องพลาสติกเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคุณจะเอาสี่เหลี่ยมยัดเข้าไปเนี่ยยัดเข้ามันไม่เข้ามันไม่ได้ฝืนยังไงมันก็ไม่ได้คุณเอารูปสามเหลี่ยมมาดิสี่เหลี่ยมนี้มันเข้าไม่ได้คุณต้องเอามาใช้ให้มันถูกจิตของเราเนี่ยถ้าบังคับให้มันเป็นสมาธิมันจะไม่ได้นำซ้ำถ้ายิ่งมีความอยากมันก็ยิ่งไม่ถูกอีกแล้วยิ่งถ้าเข้าใจไปว่าสมาธิทำแล้วให้เกิดสุขเวทนานั่นตกกลายเลยคุณเลอะเรื่องไม่ใช่ไม่ได้อันดับแรกก่อนคือทำสมาธินี่ไม่ได้เพื่อที่จะให้เกิดสุขเวทนาโอเคนะแต่ทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเอาแล้วสุขเวทนากับปัญญามันต่างกันยังไงมันต่างกันคนละขั้วเลยสุขเวทนาเนี่ยอยู่ในกองทุกข์แต่ปัญญาเนี่ยอยู่ในกองของมรรค แยกตามอริยสัจสี่นะท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องคิดตามแนวของอริยสัจสี่เท่านั้นเราถึงจะอยู่รอดในโลกอย่างมีความสุขได้สุขเวทนาทุกขเวทนาอยู่ในกองทุกข์ปัญญาศีลสมาธิหรือมรรคแปดนั่นเองรวมกันสงเคราะห์ขึ้นเป็นสามสมาธิติสมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นกองของจิตหรือเรียกสมาธิก็ได้เป็นปัญญาศีลสมาธิอันนี้เป็นอีกกองหนึ่งต้องทำให้มีให้มากถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มีแล้วตรงไหนคือความอยากไม่มีในกองมรรคนี้ถ้าเราอยากจะทำให้มรรคเกิดแล้วมรรคไม่เกิดเราจะมีปัญหาทันทีถ้าเราอยากจะได้สมาธิสมาธิไม่เกิดเราจะมีความทุกข์ทันทีแต่ในส่วนของสมาธินี่มันไม่ได้มีความอยากอะไรหรอกมันมีแต่ความเพียรเพียรแล้วไม่ได้ไม่เสียใจเพียรแล้วได้ก็ไม่ได้ดีใจแต่ต้องมีความเพียรซึ่งแน่นอนบางทีมันเพียรแล้วมันยังไม่ได้แล้วคุณทำไงคุณจะเลิกเหรอคุณจะไม่ได้ว่าอยากจะต้องมีหรืออยากที่จะไม่มีคุณจะไม่เลิกนี่ก็ต้องทำให้มากๆไม่มีปัญหาจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ขอทำขอพัฒนาขอเจริญได้แล้วไงดีสิก็ทำต่อไปพัฒนายิ่งขึ้นต่อไปยังไงมรรคแปดเนี่ยมันต้องทำให้เจริญจากที่ไม่มีแล้วมันทำให้มีขึ้นเอาก็ดีแล้วไงเราจะไปคิดเสียใจว่าเออมันไม่มีเอาก็มันดีมีอยู่แล้วแต่ไม่อีกไอ้เจ้าตัณหาความอยากเนี่ยต้องละอย่าให้มันมีต้องกำจัดออกถ้ามีแฝงมานินเนียนคือตัณหาไงมันนินเนียนนุ่มๆมันคลืบคลานไปปัญหาพอไปติดกับอะไรเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะมีความทุกข์ตามมาทันทีเพราะฉะนั้นตัณหาเราต้องละทุกฟังต้องคิดไปตามกระบวนการของอริยสัจ4พอคิดไปตามกระบวนการของอริยสัจ4แบ่งกันให้ถูกต้องแล้วต้องเข้าใจหน้าที่ของเขาด้วยว่าสิ่งที่ต้องทำในแต่ละอริยสัจเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเราจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเป็นปกติสุขเพราะว่าถ้าเราไม่มีความอยากเนี่ยนะหรือความอยากมันเบาบางลงไปเนี่ยเราสามารถจะทำงานได้อย่างมีความสุขมากเลยทีเดียวงานที่ชอบก็ทำได้งานที่ไม่ชอบก็ไม่รังเกียจก็ทำได้เหมือนกันสถานการณ์ที่ชอบมีมาก็ไม่มีปัญหาไม่เผลอเพลินลืมหลงไปสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นโรคภัยไข้เจ็บความแก่สุขภาพต่างๆเราก็ไม่ได้ยินร้ายไม่ได้หงุดหงิดมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้มีความอยากไงแต่มีความเพียรต้องรู้จักแยกแยะกันออกให้เข้าใจแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขเมื่อไรก็ตามที่เรามีมรรคเนี่ยทำฟังเราทำถูกนะจะสามารถกำจัดตัณหาได้ไปโดยอัตโนมัติเมื่อไรก็ตามที่เรามีมรรคนะแล้วเราทำถูกนะเราสามารถที่จะเข้าใจกองทุกข์คือสุขเวทนาและทุกขเวทนานี้ได้อย่างดีเลยเราที่ทำถูกทำไม่ถูกนี่คือทำยังไงทำเปรียบเทียบใบทุกฝั่งเหมือนคนเอาหม้อมาใบหนึ่งเนี่ยนะคุณก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วคุณก็ใส่แป้งลงไปด้วยแล้วก็ตีกวนกวนกวนกวนออกมาที่มันไม่เป็นเนยทีวะคนนั้นน่ะเขาใส่น้ำอะไรลงไปก็ไม่รู้แล้วเขาก็ใส่ผงอะไรลงไปไม่รู้แล้วเขาก็กวนกวนออกมาเขายังได้เนยเลยอ่ะนี่ทำไมฉันทำแล้วไม่เห็นได้อะไรโถของเหลวที่มันใส่ไปนี่มันไม่ใช่น้ำเงี้ยมันเป็นนมเอานมใส่ลงไปในหม้อใส่สารหมักลงไปกวนกวนกวนตีตีมันจะแข็งขึ้นมาเป็นเนยกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการ solidification คือพอมันมีการหมักแล้วมันก็มีการแข็งตัวขึ้นมาเป็น fermentation ด้วยแต่ว่าต้องใช้นมนะมีโปรตีนมีอะไรต่างๆอยู่ในน้ำนั่นไม่ใช่ใช้น้ำเปล่าในการทำต้องลึกซึ้งแยบคายดูเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกันเห็นคนเขาไปเดินป่าเขาเอาไม้มาสีเกิดควันไฟขึ้นได้เออเงินฉันทำบ้างกูเอาไม้มาสีปั่นลงไปเอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดไฟเลยอ่ะสีมานาของเขาต้องสองสามเท่าสีแรงกับข้ออีกต้อง 3-4 เท่าเอาก็นี่มันไม้เปียกมันยังไม่ใช่ไม้แห้ง แล้วมันยังชุ่มด้วยน้ำอยู่ด้วยมันจะไปติดอะไรได้ไงก็ต้องเอาไม้แห้งสนิทที่ไม่มียางอยู่ข้างในด้วยนี่มันถึงจะติดไฟได้ง่ายต้องมีความลึกซึ้งแยบคายอย่างนี้หรือว่าถ้าเราเห็นคนเขาโม่อะไรสักอย่างใดหนึ่งใช่ป่ะโอ้แล้วเขาก็ได้น้ำมันออกมาใส่ผงอะไรลงไปไม่รู้งั้นฉันทำบ้างเอาเครื่องโม่มาเราก็ใส่ทรายลงไปเห็นสีน้ำตาลน้ำตาลน่าจะเป็นทรายใส่ลงไปในเครื่องโม่โบดออกมาเอ้ยทำไมไม่ได้น้ำมันน่ะมีแต่ได้ทรายที่มันละเอียดลงไปอีกเอ๊ะมันยังไงนะเนี่ยโหมันทำผิดไงก็ต้องใส่งาที่บดเป็นเยื่อแล้วลงไปนี่เห็นผงสีน้ำตาลเนี่ยมันคืองาโอ้ใส่ลงไปแล้วโม่ออกมามันก็เป็นน้ำมันงาออกมานี่แหละท่านฟังมันจึงต้องมีการทำให้มันอย่างลึกซึ้งแยบคายพระพุทธศาสนาในทางฝั่งไม่ใช่ของฉาบฉวยเรื่องของการอ้อนวอนขอร้องเรื่องของพิธีกรรมคือมันไม่ใช่เริ่มแรกมาไม่ได้เป็นแบบนี้ต่อไปจะให้อยู่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เราต้องรู้จักนำธรรมะมาใช้ให้ถูกให้มีความลึกซึ้งแยบคายการนำธรรมะมาใช้ให้ถูกเนี่ยท่านฟังเป็นการที่จะรักษาศาสนาด้วยเป็นการที่จะดำรงตั้งพระสัทธรรมให้มันอยู่ได้นานด้วยจิตสงบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ในชีวิตประจำวันสงบเนี่ยมันสงบได้มีความคิดเนี่ยมีความคิดได้ความคิดอะไรที่เป็นการหลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนโอ้ยเนี่ยมันดีแล้วมีเถอะไม่มีปัญหาเราทำความเพียรอยู่อย่างนึงนิดอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะนี่แหละทำให้มันแทรกซึมไปในทุกทีแต่มีอีกประการที่สองระวังตรงนี้สำคัญคือพอคนที่มีการมาปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมะแล้วเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่หรือว่าคู่ครองลูกเต้านี่เราต้องมีความสัมพันธ์ต้องรักษาที่รอบตัวของเราเนี่ยให้มันดีได้โดยช่วงยิ่งพ่อแม่ท่านบอกว่าเป็นทิศเบื้องหน้าบางคนเนี่ยมีปัญหากับพ่อแม่ไม่ได้คุยกันมาตั้งเป็นหลายๆปีก็มีหรือบางทีเจอกันกับบ่นใส่ให้กันทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมมาทำอย่างนี้หรือทำไมไม่ทำอย่างนี้กลับไปทำอย่างนั้นอะไรที่ไม่ให้ทำดันทำที่จะให้ทำดันไม่ทำมันก็ต้องได้เถียงกันได้ตีเตียนกันบางทีก็ขุดเรื่องเก่าเป็น10ปีแล้วมาพูดใส่ให้กันมีปัญหานะมีปัญหาพอมีความขุ่นเคืองในครอบครัวแล้วเนี่ยบรรยากาศมันมาคู่ท่านผู้ฟังบรรยากาศมาคู่แล้วจิตใจมันก็ไม่ปลอดโปร่งจิตใจไม่ปลอดโปร่งแล้วทำอะไรต่างๆนี่มันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่อแม่เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เรื่อยเรามีพ่อแม่เดียวพ่อแม่คลอดลูกคนไหนออกมานั่นก็พี่น้องเราก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นลูกหรือว่าคู่ครองนี่นะบางทีหาใหม่ได้ผิวรอเราผลิตได้บางทีเรามีคู่ครองใหม่เป็นสามีหรือภรรยาก็ตามเอาคนเก่าก็ทิ้งไปคนใหม่ก็มีมาใช่ป่ะหรือลูกเอาเกิดคุณมีภรรยาคุณมีสามีอยู่ด้วยกันแล้วประกอบเหตุปัจจัยถูกต้องคุณก็มีลูกใหม่ขึ้นมาได้แต่ว่าพี่น้องนี่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะมีพี่น้องใหม่อีกไม่ได้นะหรือพ่อแม่คุณจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีพ่อแม่ใหม่อีกมันก็มีได้พ่อแม่เดียวนั่นแหละพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเพราะงั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ต้องรักษาให้ดีคือไม่มีเงื่อนไขอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคุณก็ต้องรักษาความดีที่เขามีอยู่ให้ได้เรื่องอะไรดีๆมีแบ่งปันให้กันค่อยๆพูดค่อยๆบอกถ้าเราไม่แก้ไขจุดนี้ตรงฝั่งมันจะเป็นเหมือนกับตราบาปในจิตใจของเราเพราะว่าตราบาปเนี่ยก็หมายความว่าเราได้เห็นมันแล้วปุ๊บนิมิตเครื่องหมายของความไม่ดีเนี่ยมันจะโผล่มาอาจจะทำให้จิตของเราตกไปอยู่ในห้วงของอกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยต้องรักษาให้ดีบางทีคำขอโทษง่ายๆไม่ยากเราก็พูดไปว่าไปกล่าวไปให้อภัยกันขอโทษกันคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนดีเลยนะ ส่วนดีก็มีบางครั้งบางคราวเราต้องรู้จักเลือกเวลาให้เหมาะสมจุดที่เราพูดไปอาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมถูกเขาด่าบ้างถูกเขาว่าบ้างอดทนเอาทุกฝั่งอดทนเอาอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยมันจะดีเวลาทำความดีบางทีมันไม่ง่ายมันยากอยู่คือในความยากความลำบากมันจะนำมาซึ่งความสุขความดีได้พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับโหติราชกุมารทุกฝั่งสองท่านนี้มีความเห็นตรงกันว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วเราจะรู้ถึงความสุขโดยผ่านทางความสุขเนี่ยมันไม่ได้เราจะรู้ความสุขได้ก็ต่อเมื่อผ่านทางความทุกข์นี่แหละรู้สุขได้ต้องมีทุกข์เรามีทุกข์อยู่แล้วเราต้องให้รู้ถึงสุขให้มันได้ดับตัณหาได้เนี่ยจะรู้ถึงสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามีการให้อภัยมีอุเบกขากันเราจะรู้ถึงความเมตตารู้ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทีนี้บุคคลในครอบครัวเนื่องจากว่าเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตเช่นบางคนพ่อแม่ทำงานต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวลูกนี่มันก็ยังมาดื้อมาซนไม่รู้จักหน้าที่สถานการณ์มันบังคับอย่างนี้เขาก็จึงต้องด่าต้องว่าต้องตีต้องทำร้ายพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆลูกก็มีปัญหาเอาทีนี้ปัญหาพอมันหมักหมมมากเข้ามากเข้าเราทำยังไงก็ต้องค่อยคลี่คลายท่านผู้ฟังคือปัญหามันทีไม่ได้ว่าสร้างวันเดียวแล้วมันเกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีจะให้แก้ไขเนี่ยเราต้องอดทนช่องนั้นอาจจะมีน้อยแต่มีแน่ความสัมพันธ์บางคนที่มันไม่ดีมันมีทับถมขึ้นมาช่องนี่บางทีปัญหาแทบไม่เห็นที่จะพูดกันที่จะทำความเข้าใจกันแต่ขอให้ทำท่านผู้ฟังช่องเนี่ยมันมีเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางเวลาที่เหมาะสมโดยช่วงยิ่งเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะตายแล้วเนี่ยบางทีทำให้ความคิดนึกหรือสภาวะจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้มีครอบครัวหนึ่งนะวังแม่กับลูกสาวเนี่ยไม่ถูกกันไม่คุยกันเป็นปีๆนะคุยกันแล้วก็แบบเคืองกันคุยกันแล้วก็ได้ใส่กันหาเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาแต่พอถึงจังหวะที่แม่นี่ป่วยหนักมากใกล้จะเสียแล้วเนี่ยมีช่องที่ให้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันเนี่ยมันจึงปลดล็อกแก้ปมนี้ออกได้จิตใจก็สบายขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่องทางเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนั่นแหละท่านฟังอยู่ว่าเราเห็นไหมเราจะเห็นได้เนี่ยจิตใจเราต้องนุ่มนวลอ่อนเหมาะให้มีความอดทนให้มีความเมตตาให้มีอุเบกขาเมตตาเนี่ยหมายถึงมีความรักความปรารถนาดีกับคนนั้นอุเบกขาเนี่ยหมายถึงถ้าเขาด่ามาว่ามาเราก็อดทนเอาให้มีความวางเฉยได้ในคำด่าคำว่าที่เขาสาดใส่มาด้วยเมตตาและอุเบกขานะท่านผู้ฟังแก้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนทำได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นทำได้ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะขับรถอยู่ที่ทำงานหรืออยู่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์ให้มันดีโดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวโอกาสมันมีไม่มากต้องฟังดูสิอย่างคนที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนี่ไม่รู้มันจะเบอร์อะไรละเดี๋ยวมันกลายพันธุ์จาก19เป็น20หรือ25หรือยังก็ไม่รู้พอคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมันที่มันปุ๊บปั๊บมากเลยนะเกิดเป็นโรคนี้มันพูดก็ยากหายใจก็ลำบากปุ๊บปั๊บขึ้นมาตายไปแล้วนี่โอ้เสียท่าเลยตกไกลเลยเวลามันเดินไปเรื่อยๆทุกฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสเมื่อไหร่เรารีบแก้ไขทันทีโอกาสมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้โอกาสคือตอนนี้ถ้าไม่มีโอกาสสร้างโอกาสขึ้นมาถ้าไม่มีเวลาสร้างเวลาขึ้นมาถ้าไม่มีจังหวะสร้างจังหวะขึ้นมาสร้างตอนไหนเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่เวลานี้อย่าประมาทเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนสถานการณ์เวลามันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ความดีเราต้องรักษาไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องมั่นคงการพัฒนานี้ต้องมั่นคงค ความยั่งยืนนี่ต้องมั่นคงให้มีความมั่นคงพัฒนาอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกฝั่งเรื่องยากๆก็ทำได้เรื่องลำบากเรื่องที่มีความท้าทายเราก็ทำได้คนเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีหรอกทุกฝั่งที่ว่าจะไม่เคยเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีหรือภรรยากันทุกคนมันเคยเกิดมาเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมีความสัมพันธ์กันไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งอยู่แล้วในความสัมพันธ์ต่างๆที่เรามีเนี่ยเราพัฒนาให้มันดีอย่าให้มีการผูกเวรกันแต่ให้มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอุเบกขาให้กันพอเราพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะจิตใจเราถูกปลดล็อกคลายเงื่อนคลายปมแล้วมันจะไม่มีความหงุดหงิดอยู่ในใจเราจะมีความสบายช่องทางที่จะไปอบายเราก็ปิดลงช่องทางที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานเราก็เปิดออกทางดำเนินแบบนี้ตามหวังคือทางดำเนินที่ถูกต้องเป็นทางโล่งทางโปร่งไม่ประกอบด้วยขวากหนามเป็นทางที่เกษมร่มเย็นสบายที่ที่ไปถึงเป็นนิพพานเนี่ยก็ดีด้วยไม่มีความทุกข์ไม่มีความโศกไม่มีความแก่ไม่มีความตายคือพ้นจากความตายก็เป็นอมตะจิตใจที่ดำเนินไปตามทางศีลสมาธิปัญญาอาจจะยากบ้างอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้เป็นธรรมดาประจันตมฟังที่มีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ให้แก้ไขซะปรับปรุงซะในปีใหม่นี้ทำสิ่งดีๆให้กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่องทางมีทุกคนบอกได้สิ่งต่างๆสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ให้เราหาช่องให้เจอใช้เวลาที่เหมาะสมมีเหตุปัจจัยที่ถูกต้องมันจะดีขึ้นได้ระหว่างในชีวิตของคนเราในรายการธรรมราภรุณช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการได้เห็นทางธรรมจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการธรรมราภรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังจากวิทยุก็ได้หรือจากระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชหาคำว่าดอนหายโศกหรือเสิร์ชคำว่าฟังธรรมะก็ได้ก็จะปรากฏรายการของเราขึ้นออกมาทั้ง7รายการหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็สามารถติดตามฟังย้อนหลังกันได้มีเนื้อหาข้อความSummary บทย่อพระสูตรต่างๆประกอบเอาไว้ให้ด้วยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร